Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili ve değerli Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin dileklerini, muratlarını sizlere dünyada ahirette ihsan eylesin. Anonsta söylendiği gibi size Berlin'den hitap ediyorum. Berlin'de çok kardeşlerimiz var. Berlin, şaka yapıyoruz aramızda, Türkiye'nin efendim vilayetlerinden birisi gibi diye. Şimdi artık vilayet sayıları da çoğaldığı için rakamlar karıştı ama sanki bir vilayette Berlin vilayetimizmiş gibi çok kardeşimiz var ve burada dün akşam söylediler bana 80 kadar cami var. Güzel bir şey yani, yabancı bir ülkede, yabancı bir şehirde 80 kadar cami olması çok güzel bir şey. Bizim buradaki sarıklı cübbeli derviş kardeşlerimiz de, Allah razı olsun, hocamızı seven kardeşlerimiz bir yer açmışlar. Onlar da cuma namazı falan kılıyorlar orada. Adını da Mehmet Said Kotku Tekkesi diye yazmışlar. Akşam ve sabah namazlarını orada kıldık. Zaten ben artık gittiğim yerde arkadaşlara şaka yapıyorum. Diyorum ki bak, bundan sonra beni çağırırsanız Mehmet Said Kotku camilerine çağırın, camiyi kurun, çağırın geleyim diye latife yapıyorum. Sabah namazında orada kıldık kardeşlerimizle beraber. Efendim, hocamızın bize yadigarı olan, Peygamber Efendimiz'in sünneti olan Evrad-ı Şerife'mizi okuyup elhamdülillah huzurlu bir şekilde eve geldik. Size buradan hitap etmekten sevinçliyim, mutluyum. Efendim, bugün size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tane hadisi şerifini okumak istiyorum. Birincisi, مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتِ السَّك۪ينَةُ عَلَيْهِمْ وَنَزَلَتِ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ اِنْدَهِ Tirmizi, Hasan sahih hadis buyurmuş Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhuma'dan beraberce rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlıyorum. Çünkü Mehmet Said Kotku dergahı denilince zikirden başlamak tatlı geldi bana. Bu hadis-i şerifin kelimelerini izaha geçelim. Mamin kavmin. Hiçbir topluluk yoktur ki, kavim burada yani ırk, millet manasına değil, insan grubu. Hiçbir insan grubu yoktur ki, az veya çok efendim olabilir, yezkürün Allah'a, Allah'ı zikrediyorlarsa, Allah'ı zikreden hiçbir insan grubu, topluluğu yoktur ki, bir yere toplanmışlar, orada Allah'ı zikrediyorlar. İlla haffet bihimül melaike, buradaki haffetin hası noktasız ha, efendim, Allah, melekler onların etrafını çepeçevre sararlar, kuşatırlar, toplanırlar etraflarına. Yani onlar Allah'ı zikrediyorlar diye melekler onların etrafına toplanırlar. Biliyorsunuz biz tabi amentü billahi ve melaiketihi, Allah'a, meleklerine inanıyoruz. Allah'ın melekleri var. Çeşit çeşit, Cebrail, İsrail, Azrail, Mikail aleyhisselam büyükleri. Ondan sonra vücudumuzda kiramen katibi meleklerimiz var. Mahsallarımızda melekler var. Gözümüzü efendim koruyan melekler var. Amellerimizi yazan melekler var. Çeşit çeşit melekler var. Tabi bir de Allah-u Teala Hazretleri bazı melekleri özel durumlarda gönderiyor ve yaratıyor. Mesela abdestli gezdiği zaman bir Müslüman, efendim abdestli yattığı zaman onun iç çamaşırıyla vücudu arasında Allah bir melek halk eder. O melek ona sabaha kadar, ya Rabbi bu kulun temiz yattı, bunu affı mağfiret eyle diye dua eder deniliyor. Böyle melekler var. Bir de işte böyle Allah'ı zikrederken, zikri sevdikleri için, zikirden çok zevk aldıkları için, zikredenleri sevdikleri için, Allah sevdiği için zikredenleri, melekler onların etrafına toplanırlar. Hiçbir kavim yoktur ki Allah'ı zikretmek için bir araya gelmiş topluluk, birkaç kişi, 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi neyse, Allah'ı zikreden hiçbir topluluk yoktur ki melekler onu çepeçevre kuşatmış olmasın. Yani mutlaka kuşatır demek. Yani Allah dediğiniz zaman melekler yanı başınızda. Allah Allah demek için toplandığınız zaman. Tabi burada hadis-i şerifin devamına geçmeden önce bir hususu, dikkatimi çeken bir hususu, benim zihnimde yer eden önemli bir hususu size anlatmak istiyorum. Tabi zikir deyince aklımıza tesbih geliyor. Tamam. Dervişler geliyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler geliyor. Allah'ı zikretmenin sevabı hakkında, efendim felah bulacakları hakkında Allah'ı zikredenlerin. Zikir çok güzel bir ibadet. Namaz gibi Allah'ın bir emri bize. Allah'ı zikretmek bizim vazifemiz. Ya eyyühellezine amenüzkürullah zikren kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikrediniz buyuruyor. Binaenaleyh bazı insanların yapıp bazı insanların yapmamakta serbest olduğu ihtiyari, keyfi bir çalışma değil. Bütün Müslümanların zikir erbabı olması lazım. Bütün Müslümanlara Allah dervişliği emrediyor tabi. Ama bir hadisi şerif var. Sabahleyin de o Mehmet Said Kotku dergahında, tekkesinde arkadaşlara söyledim. Akşamleyin de vaazda söyledim. Eğer sen Allah'a itaat halindeysen, Allah'ın emirlerini tutan, Allah'a muti, itaatkar bir kul isen, Allah'ı zikrediyorsun demektir. Eğer sen Allah'a isyan halindeysen, emirlerini çiğnemekte, buyruğunu tutmamak halinde isen, dilinde zikir, elinde tesbih olsa bile Allah'ı zikretmiyorsun demektir diye Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi de var. Demek ki işin aslı, tabi zikir demek hatırında olmak demek. Allah hatırında olacak, müminin hatırından hiç çıkmayacak, kalbinden, gönlünden, aklından hiç çıkmayacak Allah, ama hatırındayken de Allah'a asi olmayacak, Allah'a itaat edecek. Rabbini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini tutacak Müslümanlar, müminler. Allah'ın emirlerini daima tutacak. Tuttuğu zaman zikir tamam oluyor. Asi olduğu, tutmadığı, emirleri çiğnediği, yasakları işlediği, günahlara daldığı zaman da eli tesbihli de olsa kıymeti olmuyor. Esas olan itaat. Allah'a muti bir kul olmak, tatlı, itaatkar, sevimli, söz dinleyen bir kul olmak. Melekler etrafına toplanır. Tabi bu çok güzel bir şey. Ve gâşiyet hümür rahme. Rahmet onları kaplar. Yani rahmet, Allah'ın rahmeti onları sarar, kaplar. Ve nezelet aleyhimus sekine, onların üzerlerine sekinet iner. Efendim böyle sükunlu, huzurlu, efendim manevi efendim hallere sahip insanlar olurlar. Huzur ve sükuna, efendim tatlı hallere erişirler. Ve zekerahumullahu fîmen indeh, Allah da onları kendi yanında olan meleklerine metheder, anar. Allah da onları zikreder diyor. Yani o zikretmek, onları anmak. Bak ey meleklerim, gördünüz mü yeryüzündeki benim itaatli güzel kullarım nasıl beni güzel güzel zikrediyorlar diye Allah meleklerine kendisini dünyada zikreden bu kulları zikreder, anar, söyler, metheder. Tabii bu da çok büyük, güzel bir şey. Sonra biliyorsunuz zikir çok şerefli bir şey. Çünkü fezkürûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim diye ayetten de biliyoruz. Allah kendisini zikredeni zikrediyor. Tabii Allah'ın zikri de o kul için şeref olarak yeter. Efendim nimet olarak yeter, rahmet olarak yeter. O Allah tarafından zikredilen, övülen, sevilen bir kulun ne kadar güzel olduğunu siz düşünün. Onun için elinizde tesbih, efendim dilinizde zikrullah, kalbinizde Allah duygusu, Allah sevgisi, böyle vakitlerinizi değerlendirin. Bir saniyeniz bile boş geçmesin. Efendim yolda yürürken, vasıtada giderken, otururken, kalkarken, hele hele bu cuma günleri, cumanın mübarek vakitlerinde zamanınızın bir saniyesini bile boş geçirmemeye, zikirsiz geçirmemeye gayret edin. Çünkü cennette giren müminler bile cennette bir şeye hayıflanacaklar. Ciğerleri, kalpleri cız edecek, yanacak. Ah vah diye üzülecekler biraz. Cennette üzülmek, hüzün yok ama, korku yok, hüzün yok ama biraz ciğerlerinde şöyle bir yanıklık, içlerinde bir burukluk olacak. Niçin? dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlar için biraz üzülecekler. Keşke o zamanları da zikirsiz geçirmeseymiştik. Keşke o zamanlarda da gafil olmasaymıştık. Keşke o zamanlarda da Allah'ı zikretseymiştik diyecekler. Onun için Evliyaullah büyüklerimiz bizi zikri müdam haline ulaştırmak için efendim tarikatta öyle yetiştirmişlerdir. Yani zikri müdam hali ne demek? Daimi zikir hali. Daimi zikir ve münacat haline gelmesi lazım. Bu çok yüksek bir dini makam ve seviye olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri kardeşlerimizi, sizleri, bizleri zikrinden, şükründen, hüsnü ibadetinden ayırmasın. Ne kadar güzel böyle diyar-ı gurbette, yabancı bir ülkede, başka bir dinin mensuplarının arasında Allah-u Teala Hazretlerini unutmayan, ibadetlerini yapan, namazlarını kılan, bir araya toplanıp gelen kardeşler oldukları için bu birinci hadisi şerifi zikirle ilgili efendim bir hadis olarak, hasen sahih hadis olarak şey yaptım, zikrettim. İkinci hadisi şerif muhterem kardeşlerim, مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ ف۪يهِمْ بِالْمَعَاس۪ي وَهُمْ اَعَزُّ وَاَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرُهُ اِلَّا اَمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِاِقَابٍ. Bu da efendim Tahavi, Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Ebu Davud ve diğer kaynaklarda olan Abdullah İbn Cerir'in babasından rivayet ettiği radıyallahu anh bir hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Hazretleri, Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki "Va min kavmin", hiçbir insan topluluğu grubu yoktur ki "yumelu fihim bil maasi", onların arasında günahlar işleniyor. Günahların işlendiği bir topluluk, aralarında günah işleniyor. "Hüm e'azzu ve ekseri mimmen ya'meluhu", o günahı yerden bu müminler daha çok ve daha güçlü. Yani güçleri, kuvvetleri var, sayıları daha çok günah işleyenlerden. "Lem yugayyiruhu", o günahı engellemiyorlar, değiştirmiyorlar bu çirkin durumu. Yardımcı olmuyorlar Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde. Allah'ın emirlerinin çiğnenmesini engellemiyorlarsa illa annehumullahu minhu bi ikab, Allah Teala Hazretleri azap ve ikabını o topluluğa umumi olarak gönderir. Yani içinde müminler var, iyiler var, namazlı, niyazlı, tesbihli, zikirli, fikirli, efendim salih insanlar var diye onları ayırmaz, umumi olarak azabı indirir, ceza olsun diye. Çünkü iyiler kötüleri engellemediler. İyiler kötülerin günah işlemesine mani olmadılar diye azap ve ikab, Allah'ın cezası, belası efendim başlarına umumi olarak geliyor. Demek ki bizler bir taraftan kendimiz iyi Müslüman olacağız, salih kul olacağız. Bu çok çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da muslih kul olacağız. Bu da çok önemli. Yani başkalarını da ıslah edici, kötülükleri kaldırıcı, iyilikleri yapmayı teşvik edici, olumlu Müslümanlar olacağız. Gayretli Müslümanlar olacağız. İslam aktif olmayı emrediyor bize. Boş durmamayı, çalışmayı, kendi halinde durmamayı, kendi içine kapanık olmamayı, toplumu düzeltmeye çalışmayı emrediyor. Gayretli Müslüman olması lazım Müslümanların. Çalışması lazım. Müslümanın olduğu yerde pislik, çirkinlik, günah, efendim tatsız, tuzsuz iş, zulüm vesaire olamamalı, olmamalı. Neden? Müslüman var. Yaptırır mı? Mani olur, engeller, hayırı işletir, şerri yaptırtmaz diye böyle bu zihniyette olması lazım. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Evet, zikrederiz, namaz kılarız, Kur'an okuruz, tesbih çekeriz, oruç tutarız. Bunlar ferdi, bizim kendimizle ilgili şahsi sevap kazanmamıza sebep olan ibadetler. Ama bir de topluma yönelik vazifelerimiz var, görevlerimiz, ödevlerimiz var. Onları da yapmamız lazım. Toplumu düzeltmeye çalışmamız lazım. her şeyimizin tertemiz olması gerekiyor. Toplumumuza, evimizden, bahçemizden, evimizin önünden, üstümüzden, başımıza, dişimize, efendim, dişimizin temizliğine kadar, koltuk altımızın temizliğine kadar dinimiz bize emrediyor. Tertemiz, güzel kokulu. Şerri yaptırtmaz diye böyle bu zihniyette olması lazım. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Evet, zikrederiz, namaz kılarız, Kur'an okuruz, tesbih çekeriz, oruç tutarız. Bunlar ferdi, bizim kendimizle ilgili şahsi sevap kazanmamıza sebep olan ibadetler. Ama bir de topluma yönelik vazifelerimiz var, görevlerimiz, ödevlerimiz var. Onları da yapmamız lazım. Toplumu düzeltmeye çalışmamız lazım. Her şeyimizin tertemiz olması gerekiyor. Toplumumuza, evimizden, bahçemizden, evimizin önünden, üstümüzden, başımıza, dişimize, efendim, dişimizin temizliğine kadar, koltuk altımızın temizliğine kadar her şeyi dinimiz bize emrediyor. Tertemiz, güzel kokulu, pırıl pırıl, nurlu, tatlı, geçimli, iyiliksever insanlar, aktif insanlar, toplumu düzelten insanlar. Kötülüğe razı olmayan, kötü durumda durmaya gönlü razı olmayan insanlar olmamız gerekiyor. Ben bunu çok seviyorum. Bunu işte her konuşmamda arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Bir imaj var. Yani Müslüman sessizdir, koyun gibidir, kuzu gibidir, başı önündedir. Başına vur, elinden lokmasını al, efendim işte hiçbir şeye karışmaz. Falanca adam çok iyi insan. Niçin iyi insanmış efendim? Etliye sütlüye karışmazmış. Camiden eve, evden camiye gidermiş. Bu iyi Müslüman değil. Neden? Etliye sütlüye karışsaydı, biraz toplumu düzeltseydi, etrafındakilere faydalı olsaydı, çocuklara bir şeyler öğretseydi, torunlarını çekip çevirseydi, efendim belli bir yaşı geçtikten sonra devre dışı kalıyor. Hacı babalar, hacı dedeler, kimse dinlemiyor. Onlar öyle kenarda kalıyorlar, kendi bildiklerini ibadet ediyorlar. Küçükler bildiğini okuyor, öyle şey olur mu? Bir hacı baba evin reisi demektir, komutan demektir. Hadi bakalım namaza. Kalkın bakayım, abdestlerinizi alın. Bilmiyorsan öğreteyim. Otur bakayım karşıma, bir sayfa Kur'an oku bakayım. Neler ezbere biliyorsun, ne kadar az biliyorsun, ayıp değil mi sana bak. Her şeyleri öğreniyorsun okulda da, dinini niye öğrenmedin vesaire. Böyle aktif olması lazım. Ankara'da Allah razı olsun bir kardeşimi anlattılar da çok hoşuma gitti. Servis şoförü imiş. Yani bir minibüsün servis şoförü, servis yapan minibüsün şoförü. Çocukları okula götürüyor, akşam okuldan getiriyor. İşte bir şoför ne yapar düşünün. Trafiğe dikkat eder. Çocukları ezdirmeden, trafik kazasına uğratmadan efendim dağıtır, toplar. Toplar, dağıtır. Vazifesi bu. Hayır. İçeriye giren çocukları okula gidinceye kadar efendim disiplin altında tutuyormuş. Bütün namaz surelerini ezberletmiş çocuklara. Demek ki tatlı tatlı bir efendim güleç yüzlü, çocuklara etki edebilen bir hacı amca, tonton bir kimse, otoriter, sevimli tonton çocuklara sevdirmiş. Yani bir yaz tatilinde camiye gidip de öğreneceği bilgileri çocuklara okula gidip gelinceye kadar öğretivermiş servis. Tabii bayağı sürüyor. 45 dakika, bir saat kim bilir sürebiliyor servisler. Böyle yapmış. İşte böyle olması lazım. Yani Müslüman her yerde İslam'a faydalı olmalı, Müslümanlara faydalı olmalı, aktif olmalı. Aktif, çalışkan bir Müslüman. Aksakallı da olsa çalışmalı. Eskiden gözümüzün önünde sahneler öyle, imajlar öyle. Belinde kuşak, ayağında şal var. Efendim bembeyaz sakallı ama tarlada çalışıyor, ağaç dikiyor, bir şeyler yapıyor. Hatta efendim başkalarını da teşvik ediyor. Hiç boş durmuyor. Rahmetli kayınvalidem de benim için çok böyle bir gözümün önünden silinmez bir imajı vardır. Hiç boş durmazdı. O yaşlı haliyle mutlaka bir şeyle meşgul olurdu. Ya çorap yamayacak, ya yemek hazırlayacak, ya bir şey ayıklayacak, ya evin bir şeyini düzenleyecek. Boş durup oturmayı hiç sevmezdi ve hiç yapmazdı. Eski insanların görgüsü, terbiyesi böyle. aktif Müslüman, yani boş durmayan, daima hayır üreten, hayır fabrikası, hayır imalatçısı insanlar olacak Müslümanlar, sevgili kardeşlerim. Kötülüğü de engelleyecek, yaptırtmayacak. Bu böyle kötüdür, olmasın diyecek. Nihayet 3. hadis-i şerife geliyorum, bugünkü hadis-i şeriflerden. Onu da uzunca bir hadis-i şerif, efendim, İbn-i Ebi Dünya rivayet eylemiş. Çok bu konudaki hadis-i şerifler, onlardan sadece bir örnek bu, numune, bir misal. Mamin, müminin edhale ala müminin sürüren illa halakallahu min zalike sürürü meleken ya'budullah ve yumecciduhu ve yuvahhiduhu. Şimdi hiçbir mümin yoktur ki diyor Peygamber Efendimiz. Edhale ala müminin sürüren, bir mümin kardeşin kalbine sevinç sokmuş, yani onu sevindirmiş. Bir mümin kardeşini sevindiren hiçbir mümin yoktur ki illa halakallahu min zalike sürürü meleken. Onun bu sevindirmesinden dolayı mümin kardeşinin gönlünü hoş edip onun içini memnun etmesinden, mesrur etmesinden dolayı Allah bu sürurdan, sevinçten bir melek yaratır. Yaratmış olmasın. Mutlaka yaratır. Hiçbir mümin yoktur ki mümin kardeşinin gönlüne sürur soksun da Allah orada bir melek yaratmasın o sürurdan. O sevinçten dolayı bir melek yaratır. O melek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eder. Onu tesbih eyler, tevhid eyler, yani Sübhanallah, Elhamdülillah der. Allahu Teala Hazretlerinin şanını yüceltici, Allah'ın sevdiği güzel zikirlerle zikreder durur, ibadet eder durur. فَاِذَا صَارَ الْمُؤْمِنُ فِي لَحْدِهِ. O mümin, o kardeşini sevindiren mümin, tabi hayat fani, bir gün gelip hepimiz öleceğiz, Allah iman selametliği versin. Ölüp de kabrine konulduğu zaman o iyiliği yapan mümin, o kardeşini sevindiren mümin kabrine konuldu. Konulduğu zaman etahu sürurüllezi edhalehu aleyh. O kardeşine verdiği o sevinç, o gönlüne soktuğu o sevinç, o sürur o adama kabrinde gelir. Feyekulü lehu ema tarifuni, sen beni tanıyor musun diye sorar o şahsa. Kabre girmiş olan şahse. Feyekulü men ente. Tabi tanımıyor ki Allah'ın yarattığı o süruru, sevinci, sevinçten hasıl olan meleği tanımıyor. Men ente, kimsin sen diye sorar bu kabre girmiş olan, iyiliği hayatında yapmış kul. Feyekulü ene sürürüllezi edhalteni ala fülanin. O da kendini tanıtır. Hani sen dünyada birisine bir iyilik yapmış, kalbini hoş etmiştin, sevindirmiştin ya, onun kalbine bir sevinç, sürur sokmuştun ya, işte ben onun kalbine soktuğun sürurum diyecek. Efendim, enel yevme unisü vahşeteke. İşte ben bugün geldim senin yalnızlığında sana arkadaş olmak, seni sevindirmek için. Ve ulakkinik ve hücceteke. Ve senin hüccetini sana telkin etmek, öğretmek için geldim. Bu ne demek? Biliyorsunuz kabre giren bir insana melekler gelecekler, oturtacaklar. Otur bakalım, kabirde oturacak. Söyle bakalım Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen neresi? Soracaklar bunları. Bunlara cevap verenlerin kabri cennet bahçesi olacak. Bunlara cevap veremeyenlerin kabri cehennem çukuru olacak. Yani kabirde azap görmeye daha kabirden başlayacak o insanlar. Ülakkinüke hüccetege dediği işte o. O melek ona diyor ki ben sana şimdi öteki sorgu meleklerinin sana sorduğu soruların güzel cevaplarını sana telkin edeceğim. Öğreteceğim. Sana bildireceğim. Ve üsebbidüke bil kavli sabit. Tam hak yolda doğru söz üzere seni sabit tutacağım. Ayağını kaydırtmayacağım. O meleklerin karşısında sapasağlam durmanı, cevapları güzel vermeni sağlayacağım. Ve üşüdü bike meşedel kıyameti, o kıyamette insanların efendim toplandığı zaman sana şehadet edeceğim. Bu iyi insandı ya Rabbi, iyilik yapan bir insandı diye senin lehine şahit olacağım, şahitlik yapacağım. Ve eşva'u min rabbike, senin için Rabbinden sana şefaat isteyeceğim. Ya Rabbi bunu affı mağfiret eyle, rahmetine daldır, cennetine sok diye öyle şefaat edeceğini söylüyor. Ve ürüyke menzinel cennet, ve sana cennetteki yerini göstereceğim. Bak şu görünen köşk senin cennetteki köşkündür diyeceğim diye kabre girmiş olan insana efendim o sürur, o böyle bir kendisine kabre girenin anlayabileceği bir suret verilmiş, insan suretine girmiş olan o sürur böyle diyecek. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım, insanları memnun etmeye çalışalım, gönül almaya çalışalım, gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü, gönül yıkmayalım, kimsenin kalbini kırmayalım. Hele hele şu cuma gününde efendim bir gayret edin. Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra ben dinlediğim hadis-i şerifin uygulamasını bugün yapayım diye karar verin. Birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını, efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın. Ve Allah-u Teala Hazretleri de bu meleğin söylediği şeyleri bizlere nasip eylesin. Yani kabirde arkadaş, tatlı, güzel, nurlu bir arkadaş, kıyamette şefaatçi, ondan sonra da cenneti gösteren bir kılavuz, yoldaş. Allah-u Teala Hazretleri ömrümüzü boşa geçirmemeyi daima zikirle, şükürle, ibadetle, hayırla, hasenatla, başkalarını sevindirecek, duasını alacak güzel şeyler yapmakla geçirmeyi nasip eylesin. Hayırlı, verimli, dolgun, olgun, sevaplı, ecirli, uzun ömürler nasip etsin Allah cümlenize. Sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihan saadetine nail eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu minderlin.